Bună seara, iată-ne din nou împreună la o nouă ediție aniversară a emisiunea fără nume. Această seară am următorii invitați. Voi rog să se prezinte pe rând, sunt 48 de invitați în cap. Și mai avem 60 în gât, mai avem 80 în plămâni. Destul invitați în seara aceasta, timp să fie. Dar de unde atâta timp că deja e pe terminate.